In the cool of the evening when everything is getting kind of groovy, I call you up and ask you, would you like to go with me to see a movie? First you say no, we've got some plans for tonight, and then you stop and say, a spooky little girl like you. Spooky. You always keep me guessing, and I never seem to know what you were thinking. Ooh. And if a fella looks at you, it's for sure your little eye will be a winking. Ooh. I get confused, cause I don't know where I stand, and then you smile. Spooky little girl like you. Spooky. Just like a ghost, you've been haunting my dreams, so I'll propose on Halloween. Love is kind of crazy with a spooky little girl like you. Spooky. Συνεχίζουμε με αυτά τα ανεπανάληπτα κομμάτια μιας συγκεκριμένης εποχής που δεν μπορούν να ξαναγραφτούν τέτοια, και επειδή δεν ξαναγράφονται, διασκευάζονται και χρησιμοποιούνται σε νέες ταινίες, όπως ας πούμε στην ταινία του Guy Ritchie, που το νέο του φιλμ παίζεται αυτήν την εβδομάδα στην Αθήνα, στο Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Ακούγεται το Spooky, τραγούδι του 1967, ξεκίνησε από τον χώρο της jazz και το είχαν κάνει επιτυχία η Classics 4. Εμείς το ακούσαμε με τον Andy Williams σε μια πολύ πετυχημένη εκτέλεση. Το τραγούδι είναι του 32 και συνεχώς ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από τις κορυφαίες ερμηνείες είναι αυτή της Dinah Washington. Το 32 το έγραψε για μια επιθεώρηση με τίτλο Words and Music ο Noel Coward. Mad About the Boy. I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not about a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Η μεγάλη Ντάινα Ουάσιγκτον. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στήσετε καλλιτέχνες αυτής της εποχής να τους φέρουμε για σας να τους παίξουμε τις επόμενες μέρες. Στο τηλέφωνο 211-365-9995 είναι η Αφροδίτη Παπαφροφυρίου εκεί. Επίσης στο SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email live παπάκι Βήμα FM 995.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Στο Twitter από τις 4 στις 5. Η Λουίζα Ζουγρή συγκεντρώνει τα μηνύματα. Ακούμε μια σύνθεση των Bacharach David που το πρωτοείπε το 67 η Dionne Warwick. Η εκτέλεση είναι με τον Scott Walker, Windows of the World. The windows of the world are covered with rain. Where is the sunshine we once knew? Everybody knows when little children play, they need a sunny day to grow straight and tall. Let the sun shine through. Thank you. windows of the world are covered with rain. There must be something we can do. Everybody knows whenever rain appears, it's really angels' tears. How long must they cry? Let the sun shine. Scott Walker και Windows of the World. Τραγούδια που είναι στη μνήμη σας, αλλά έχετε ίσως καιρό να τα ακούσετε. Το επόμενο είναι αρκετά γνωστό, μετά τις διαφημίσεις όμως. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτό είναι πολύ γνωστό τραγούδι και είναι η τελευταία μεγάλη επιτυχία ενός θρύλου της δεκαετίας του 40, 50, 60 αλλά και 70. Το τραγούδι είναι το It's Impossible με τον Perry Como. It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. Tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Impossible. Ακούστηκε το 1961 το επόμενο θέμα μουσικό στην ταινία Breakfast του Tiffany με την Audrey Hepburn και

that's the time. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Ο πιανίστας Floyd Kramer υπήρξε στη δεκαετία του 50 και του 60 από τους αρχιτέκτονες του ήχου της country, που τότε υπήρχε και μια αναγέννηση και μια ανανέωση, μια και έπαιζε στους δίσκους του Elvis Presley, της Brenda Lee, της Patsy Cline, του Jim Reeves, του Roy Orbison, του Eddie Allen και άλλων. Ο Floyd Kramer έκανε και προσωπικές επιτυχίες. Θα ακούσουμε μία από αυτές του 1960. Floyd Kramer και Last Date. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούσαμε έναν Αμερικανό πιανίστα και τώρα θα είναι ένας Γερμανός πιανίστας και μάλιστα της κλασικής μουσικής, που έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το 1965 και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται «A Walk in the Black Forest». Thank you.

je veux et je viens. Entre tes bras, je vais et je viens. Entre tes bras et je τραγούδι του 69 στην Ελλάδα είχαμε Χούντα και είχε απαγορευτεί στο ραδιόφωνο αυτό. Στην Ελλάδα δεν παίζονταν στο ραδιόφωνο και δεν υπήρχε εναλλακτική λύση τότε, μόνο από ξένους σταθμούς. Λοιπόν, συνεχίζουμε Trains and Boats and Planes. Τραγούδι του Bert Bacharach από τον ίδιο και την ορχήστρα του. Trip to Paris or Rome, just Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένα τραγούδι που στη δεκαετία του 80 το είπε ο τραγουδιστής των Van Allen και όμως είναι του 1929. Πώς μπορεί ένας τραγουδιστής του ροκ να λέει ένα τραγούδι του 1929? Το ακούμε βέβαια σε μια εκτέλεση όχι του 29 αλλά του αργότερα, του 50 τόσο. Just a Gigolo με το Louis Prima. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling his romance. Oh, what they say. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolo. Life goes on without me, 'cause I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely. Want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. You know, sing up. Sweet love song. Oh, love the time. She will only be, only be. Baldi, bozi, bat, blibop. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody kiss for me. There's nobody kiss for me. Nobody kiss for me. Nobody kiss for me. No!